Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła północ. Rozpoczyna się wtorek, 13 czerwca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Kukiz 15 u prezydenta. Spotkanie trwało 50 minut, a dotyczyło referendum konstytucyjnego. Aleksiej Nawalny, skazany przez sąd w Moskwie, na 30 dni ma trafić do aresztu. W tym serwisie Trójki także grecka wyspa Lesbos po silnym trzęsieniu ziemi. Około 10 pytań prezydent chce zadać w referendum konstytucyjnym, informuje o tym Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta, po tym jak Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami klubu Kukiz 15. Około 10 z uwagi na materię konstytucyjną i z uwagi na ważkie problemy, które są już dzisiaj zgłaszane, ale że chcę, żeby to było odwzorowanie dyskusji z obywatelami. Z kolei Paweł Kukiz, relacjonując spotkanie, stwierdził, że zasugerował prezydentowi, aby głosowanie było prowadzone w ciągu 2 dni. Jego zdaniem warto też rozważyć wprowadzenie możliwości oddawania głosów elektronicznie. Poruszyliśmy również sprawę rozpoczęcia prac nad systemem głosowań elektronicznych. W przypadku referendum, które przecież nie jest wiążące, proces wdrażania głosowania poprzez internet byłoby świetnym testem tego sposobu głosowania i w każdym razie na pewno zwiększyłoby frekwencję. Andrzej Duda chce, by głosowanie zostało przeprowadzone 11 listopada 2018 roku. 30 dni aresztu dla Aleksieja Nawalnego. Moskiewski sąd uznał, że rosyjski opozycjonista jest winien wielokrotnego naruszenia ustawy o zgromadzeniach publicznych. Polityk został zatrzymany przed kamienicą, w której mieszka. Był także podejrzany o nieposłuszeństwo wobec policjanta. Wczoraj w Moskwie, Petersburgu oraz wielu innych miastach Rosji z inspiracji Nawalnego odbyły się antykorupcyjne demonstracje. Niezależnie od tego, czy demonstranci mieli zgodę lokalnych władz, czy też nie, policja próbowała ich rozpędzić. W Moskwie funkcjonariusze zatrzymali ponad 750 osób, w Petersburgu około 600. Z kolei w innych miastach za kraty trafiło od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Jest podejrzana o podłożenie ładunku pod samochodem nauczycielki w Warlubiu. To kujawsko-pomorskie. Policja zatrzymała w tej sprawie mieszkańca Grudziądza. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to mąż nauczycielki. Do eksplozji nie doszło, ale ze względu na zagrożenie ewakuowano szkołę, mówi Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji. Policjanci zatrzymali do tej sprawy 42-latka. To jest mieszkaniec Grudziądza. W tej chwili w zasadzie już została podjęta decyzja, że te czynności, które są prowadzone, te czynności są prowadzone w kierunku usiłowania zabójstwa, więc na pewno będziemy dokładnie wyjaśniać wszelkie przyczyny i okoliczności tego całego zdarzenia. Okazało się, że pakunek zawierał niewielką ilość substancji wybuchowej. Zajęli się nim saperze. Jest jedna ofiara śmiertelna i kilku rannych. To najnowszy bilans trzęsienia ziemi, do którego doszło w okolicy greckiej wyspy Lesbos. Wstrząs o sile 6,3 stopnia w skali Richtera spowodował duże straty materialne. Relacjonuje z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Ofiara śmiertelna to kobieta, która zginęła pod gruzami swojego domu w miejscowości Vrisa. To właśnie tam oraz w pobliskim Plomari odnotowano największe szkody. Dojazd do obu miejscowości jest utrudniony. Wiele starych budynków zostało zniszczonych. Tynk posypał się też z nowych domów. Służby ratownicze wyciągnęły z ruin starsze małżeństwo. Około 500 mieszkańców Vrisy spędzi noc w namiotach lub w hotelach na wyspie. Burmistrz Lesbos Spiros Galinos powiedział, że teren wygląda tam jak po bombardowaniu. Zapewnił, że do rana służby usuną z dróg gruz, aby umożliwić komunikację. Ze względów bezpieczeństwa szkoły na wyspie będą we wtorek zamknięte. Do niewielkich szkód doszło też na wyspie Chios. Wstrząs był odczuwalny w Atenach oraz w Turcji i Bułgarii. Jego epicentrum znajdowało się w odległości 35 km na południe od Lesbos. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Ta noc jest pochmurna, na północy i na wschodzie możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Na wybrzeżu w czasie burz silny wiatr, od 10 stopni na Podlasiu do 13 w centrum i do 14 na Dolnym Śląsku. W ciągu dnia będzie pochmurno, na południu możliwe są przejaśnienia, na północy przelotne opady deszczu, a nad morzem i w górach także porywisty wiatr. W Augustowie 16 stopni, w Olsztynie 17, w Gdańsku i w Koszalinie 18 stopni, w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, w Warszawie, Lublinie 19, w Kielcach i we Wrocławiu 20 stopni, w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 21. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Thank you. Rzadko bywa, aby utwór tak idealnie pasował do czasu, no ale teraz mamy właśnie taką przyjemną okoliczność. Here comes the night time. Zaczynamy nasze nocne spotkanie w programie PS. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Arcade Fire i to nagranie z ich poprzedniego albumu w króciutkiej formie, no ale przecież potrzebujemy więcej ludzi, potrzebujemy więcej energii. Left behind. i Arcade Fire, Here Comes the Nighttime w tej regularnej, długiej wersji. I dołączyłam do tego utworu Shackletona cały czas jako taki symboliczny wybieg w przyszłość do festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Shackleton, o czym mam nadzieję wszyscy już pamiętają, jest jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Ale dzisiejsze nasze spotkanie przebiegać będzie podług takiej refleksji, która przyszła mi ostatnio do głowy, że oczywiście sama ulegam temu i żyję w tym rytmie poszukiwania nieustannie nowych utworów, nowych płyt i odkrywania tego, co się dzieje teraz. Jednak bardzo łatwo przeoczyć, a przede wszystkim zapomnieć, jak smakowicie, jak pięknie mogą brzmieć utwory nieco starsze. Więc dzisiaj dosyć sporo takich rzeczy, których wspólnie już słuchaliśmy, ale dawno ich na antenie nie było, więc po trochu zostaną dzisiaj wyciągnięte z lochu, cytując niegdyś obecny tytuł programu telewizyjnego. Sagara ładnie dołączy się do tej instrumentalnej części naszego spotkania, a potem bardzo intrygujący duet, który nazywa się Buke and Gaze. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak teraz przebiega życie duetu Buick & Gays. Nawet nie sprawdzałam, czy jeszcze funkcjonują, ale była to petarda talentu i energii. Połączenie dwóch osób na scenie, które przy pomocy różnie nagłaśnianych i także nieco preparowanych instrumentów potrafiły z jednej strony brzmieć jak zespół rock'n'rollowy, a z drugiej strony wprowadzać wszystkich w coś na kształt transu, jaki znamy z imprez, na których rządzi elektronika. Teraz nagranie, którego może jeszcze nie zapowiem, przedstawię je już po fakcie, bo ciekawa jestem, czy wiele osób pamięta, co to jest, kto to tak gra. No i co to było? To rzeczywiście było wyciągnięte z loku, ale wspaniale nadal brzmi. Remix, który ma najdłuższą nazwę świata, bo zrobił go The Field, a nazwał Late Night Essen und Trinken Remix. A oczywiście oryginał to Cymbal Rush i Thom Yorke. Jego nagranie sprzed wielu lat. No, jak wiadomo, wszystkie zasady są przyjemne, pod warunkiem, że dowodzą ich istnienia wyjątki. A zatem teraz wyjątek od tego niełapania teraz i nietrzymania ręki na pulsie nowych wydawnictw. Bo norweski producent, który nazywa się Todd Terje, ma właśnie nowy singiel, a na nim można znaleźć na przykład wspaniale brzmiący rework, czyli jego wersję, jego interpretację utworu postpunkowej grupy z lat 80., która nazywa się, uwaga, próbuję mówić w obcym języku, Det Gyllene Triangle, Machine Dance. Fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump, unlock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it.

Chromatics i ich nagranie Shadow w wersji a cappella. To był krótki fragment, a potem dołączył się Michał Ziętara. Petardę można znaleźć na płycie Friends of Pets, płycie, o której wystarczająco dużo mówiłam, więc nie będę przypominać, że ta składanka prezentująca polską scenę elektroniczną już została opublikowana, ale przypomnę, że na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje można znaleźć dwie litery PS i tam spis utworów i wykonawców. Oczywiście widać nas na Facebooku PS Gra. Tak naprawdę to teraz zagra Niemoc.